मीमांसा दर्शन की 496वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के तीसरे अध्याय का द्वितीय भाग 11वां अधिकरण प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 137। प्रसंग है इसका, पीछे जो लौकिक अग्नि की बात कही थी, सिद्धांति का कथन था अपवृत्ति कर्मणि धार्यमाणो लौकिको अर्थ असंयोगात। तो कर्म जब पूरा हो गया है तो वो अग्नि लौकिक अग्नि कहलाती है। इसी संदर्भ में आगे चर्चा कर रहे हैं कि किसी कर्म में छोटे छोटे और भी कर्म होते हैं, प्रधान के अतिरिक्त अंग कर्म भी होते हैं। क्या अंग कर्म के बाद भी वो अग्नि लौकिक हो जाती है? उसके लिए सिद्धांति का कथन है। शीर्षक क्या है? अग्नि ही ज्योतिष्टों में तदपवर्गे एव लौकिक स्यात्। ज्योतिष्टों में जो अग्नि है, तो ज्योतिष्टों में जो प्रधान कर्म है उसके समाप्त होने पर ही वो अग्नि लौकिक कहलाएगी। न तो दीक्षिणयादि अपवर्गे, न तो दीक्षिणीयाया अपवर्गे, न तो दीक्षिणीया अपवर्गे। दीक्षिणीयेष्टि अंग रूप कर्म है, प्रारंभ में हुआ। अब दीक्षिणीयेष्टि हो गई तो क्या ये दीक्षिणीयेष्टि हो गई तो अब ये जो अग्नि है ये लौकिक हो गई? अभी आगे मुख्य कर्म नहीं हुआ है ज्योतिष्टों का, प्रधान कर्म नहीं हुआ है। तो अब जो दीक्षिणीयेष्टि के बाद में अग्नि है ये लौकिक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो सिद्धांति का कथन है वो लौकिक नहीं बनेगी। प्रधान कर्म के होने के बाद ही, यानी सारा कर्म हो जाएंगे सांगोपांग, तब वो अग्नि लौकिक कहलाएगी। ये इस अधिकरण का है। तो 19वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, एतेन सोमो व्याख्यातः। पूर्व पक्षी पिछले अधिकरण के अनुसार कह रहा है कि सोम में भी हम ऐसा ही कर लेंगे। कैसे? तो भाष्य में खोल रहे हैं, सोमे दीक्षिणीयादिषु प्रतिकर्म उद्धरणम कर्तव्यम, अल्प विराम। कि सोम में, सोमयाग में दीक्षिणीयादि के होने पर हर कर्म में उद्धरण करना चाहिए, प्रतिकर्म उद्धरणम कर्तव्यम। तो दीक्षिणीयेष्टि हो गई, अब अगला कर्म होगा उसके लिए फिर अग्नि उद्धृत करनी पड़ेगी, लेकर के आनी पड़ेगी। तो प्रतिकर्म उद्धरणम कर्तव्यम उत दीक्षिणीयाग्नि एव धारणीय, अथवा दीक्षिणीयेष्टि जो की गई है उसी अग्नि को धारण करना है, रखना है, और उसी में आगे का प्रधान कर्म भी होगा। ये दो पक्ष हैं। तो किम प्राप्तम? पूर्व पक्षी कहता है, एतेन सोमो व्याख्याता इति पूर्वाधिकरण सिद्धांतेन प्रतिकर्मोद्धरणम इति प्राप्ते ब्रूम। प्रत्येक कर्म में उद्धरण हो गया, वो उद्धृत हो गई, समाप्त हो गई, दीक्षिणीयेष्टि हो गई, तब भी वो समाप्त हो गई। इसके ऊपर सिद्धांत ही कहता है 20वां सूत्र, दीक्षिणीयाग्निर्धारियेत संस्कार योगात, अल्प विराम, देवता परिग्रहणम श्रूयते। तो बोले दीक्षिणीयाग्नि है उसको तो धारण करना चाहिए, वो उद्धृत नहीं होती यानी समाप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि उसमें संस्कार किया हुआ है, संस्कार योगात, संस्कार अभी चल रहा है। और वो संस्कार क्या है उसी को आगे कहा, देवता परिग्रहणम श्रूयते। उसमें देवता का परिग्रहण कि ये इस देवता के लिए, इसके लिए यहाँ पर होगा, तो देवता को साथ में जोड़ दिया गया है, वो अभी भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि देव उस देवता के लिए जो होना चाहिए वो अभी पूरा हुआ नहीं है, इसलिए वो परिगृहित यानी संस्कारित अग्नि है, उसका उद्धरण नहीं होगा, वो धारित की जाएगी। भाष्य, तीक्ष्णयाग्नि एव धार्येता, तीक्ष्णयाग्नि ही धारण की जानी चाहिए, न प्रतिकर्मोद्धरणम, हर छोटे छोटे कर्म के बाद उद्धृत समाप्त हो जाए ऐसा नहीं है। हेतु वही संस्कार योगा सूत्र में जो कहा इसी को आगे खोल रहे हैं, देवता परिग्रहार्थ लक्षण संस्कारो दीक्षणीयायाम श्रूयते। दीक्षणीयष्टि में ये संस्कार सुना जाता है, कौन सा? देवता परिग्रहार्थ लक्षण, लक्षण मतलब रूप, देवता के परिग्रह के उद्देश्य को बताने वाला ऐसा संस्कार दीक्षणीयष्टि में सुना जाता है। देवता परिग्रहार्थ लक्षण, देवता के परिग्रहण के लिए या देवता के परिग्रहण रूप संस्कार यहाँ पर देखा जाता है, सुना जाता है, उसके लिए आगे वचन दिया है इन्होंने। देवता एव उभयता परिक्रिय यजमानो अवनुंधे इति, तो देवता ये है द्वितीय बहुवचन, तो देवों को उभयता दोनों ओर से ग्रहण करके यजमान अवनुंधे वहाँ रोक देता है, स्थिर कर देता है। इति आगे कहते हैं, परिगृहित देवतावरोपित संस्कारश्च आवनीय, ये जो आवनीय है ये परिगृहित देवता के आरोप से संस्कारित है, जिस देवता का ग्रहण किया उसका यहाँ पर आरोप किया हुआ है, तो ऐसी ये संस्कारित है। यदि अनुगच्छेत संस्कारो विच्छित्येत, यदि अनुगच्छेत यदि समाप्त हो जाए और वापस मान लो गारह पत्ते में डाल दी जाए या समाप्त कर दी जाए, तो देवताओं का जो ये जो संस्कार है देवता परिग्रह वाला ये विच्छिन्न हो जाएगा, हट जाएगा, टूट जाएगा, फिर से संस्कार करो, फिर नई अग्नि लेकर के आ रहे हैं तो फिर देवता का परिग्रह करना पड़ेगा, ये दोष आएगा। आगे न चैत दीक्षणीयायाम उत्थरणम अप्राकृत सामर्थ्यत्वेन अपूर्वत्वात्, ये जो न च एतद् दीक्षणीयायाम उद्धरणम, दीक्षणीया में जो उद्धरण है इसकी जगह पे दीक्षणीयार्थम उद्धरणम, ये भी एक पक्ष में लेके चल रहा हूँ, दीक्षणीया के लिए जो उद्धरण है उसके तस्याह दीक्षणीयायाम उद्धरणम तस्याह अप्राकृत सामर्थ्यत्वेन, यानी अप्राकृत सामर्थ्य होने से वो क्यों नहीं समाप्त होगा, क्योंकि उसका सामर्थ्य अप्राकृत है, प्राकृत सामर्थ्य होगा सोमयाग का, मुख्य का, क्योंकि उसी के लिए वहाँ अग्नि का प्रणयन किया गया, जो मुख्य कर्म है वो प्राकृत कहलाएगा, और ये जो है ये प्राकृत नहीं है, यानी प्रधान सामर्थ्य इसका नहीं, इसके लिए अग्नि को नहीं लिया गया। तो न च दीक्षणीयायाम उत्थरणम अप्राकृत सामर्थ्यत्वेन, अप्राकृत सामर्थ्य होने के कारण से ये दीक्षणीयष्टि में उद्धरण नहीं होगा, अपूर्वत्वात् और अपूर्व होने से, अर्थात ये जो अपूर्व है मतलब ये सोम के लिए है, ये जो उद्धरण है अगर उद्धरण कर भी देंगे तो उद्धरण अपूर्व के लिए हो जाएगा, क्यों उद्धरण कर रहे हैं, वास्तव में तो ये सोम के लिए है, दीक्षणीयष्टि किसके लिए, सोमयाग के लिए। आगे तेनैव च प्रसंगाद इष्टिषु कार्य सिद्धे है, क्योंकि उसी के प्रसंग से इष्टियों में कार्य की सिद्धि होती है, आगे होगा, तस्मात् सकृत उद्धृता एवासौ आसोम समाप्ते है आवनियो धारियता, तो एक बार उद्धृत की गई वहाँ से ली गई गारह पत्ते से जो ये आवनीय है ये सोमयाग की समाप्ति पर्यंत धारण की जानी चाहिए, इसको समाप्त बीच में नहीं करना चाहिए। पुष्टि के लिए आगे कह रहे हैं लिंग दर्शनाच, उसके लिए एक वचन दे रहे हैं कि गार्हपत्ये यजमानस्य व्रतम अधिश्रित्य अपूर्वम अग्निम उपसंचरन, अपूर्व अग्नि का मतलब है ये आवनीय अग्नि, आवनीय अग्नि को अपूर्व अग्नि कहते हैं, जो पहले वाली होती है शालामुख में, शालामुखी ये बोलते हैं इसको, तो पहले वाली आवनीय है सदो मंडप वाली, उत्तर वेदी में जो आवनीय है वो बाद वाली है, ये पहले वाली है। तो अपूर्वम अग्निम उपंचरण है, उपसंचरण स जोड़ लीजिए प के बाद में, उपसंचरण परेण आह्वनीयम व्रतम आहृत्य प्रयच्छति, परेण आह्वनीयम व्रतम आहृत्य प्रयच्छति अल्पविराम, प्रयच्छति मतलब यजमान आय प्रयच्छति, यजमान के लिए देता है, अभी मैं इसको बता रहा हूँ, आगे है अपरेण आह्वनीयम, तो इति कृत उद्धृतम आह्वनीयम दर्शयति। इससे क्या, एक बार उद्धृत आवनीय को बता रहे हैं। एक बार उद्धृत आवनीय का मतलब क्या हुआ, एक बार उद्धृत है तो अभी भी विद्यमान है। असकृत उद्धृत होता है तो पहले बार जो उद्धृत किया हुआ था वो समाप्त हो गया, फिर दूसरी बार लेगा तो दूसरी बार तो तब लेगा जब पहला समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ जो सकृत उद्धृत आवनीय को बता रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो विद्यमान है, अभी पहले वाली जो लीवी है वही विद्यमान है, इसलिए दोबारा लेने का अर्थ नहीं है, वो सकृत एक बार ली गई है। कैसे, उसको ये थोड़ा सा स्थिति से समझिए। एक तो यहाँ पर व्रत की बात की जा रही है, व्रत का मतलब है पया, दूध पीता यजमान के लिए पयो व्रत रहता है तो दूध पीना है उसको, तो उसको गर्म करने की, उसको वहाँ रखने के लिए बात है। क्या है, गारह पत्ते में, ये गारह पत्ते कौन सी है, शाला मुखी है वाली सदो मंडप में जो पहले वाली गारह पत्ते है उसके लिए कह रहे हैं, उत्तर वेदी वाली नहीं कह रहे। इसका एक दूसरा नाम है प्राजहित, नहीं गारह पत्ते तो एक ही होती है, आवनीय दो होती हैं आगे चल करके, गारह पत्ते, ये गारह पत्ते जो है, ये गारह पत्ते वास्तव में प्राजहित है। प्राजहित का मतलब जो पहले आवनीय थी सदो मंडप में, जो आवनीय थी और फिर उत्तर वेदी में आवनीय के आ जाने से ये जो पीछे वाली आवनीय है ये अब गारह पत्ते हो जाती है, इसको प्राजहित कहते हैं। है? देखो है, मैं बता रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ। प्रारंभ में दक्षिणाग्नि गारह पत्ते अग्नि, ठीक है, गारह पत्ते से आगे आवनी अग्नि हो गया, ये कहाँ पर है, सदो मंडप में या प्रारंभ में है, अभी तो आगे काम गया ही नहीं है, यहाँ से संबंधित सारे कार्य चल रहे थे, आवनीय थी। अब आगे उत्तर वेदी में जब सोमादि की आहुति दी जाएगी तो गारह पत्ते से तो पहले लाए थे आवनीय में, और आवनीय से अग्नि को लेकर के उत्तर वेदी में वहाँ लेते हैं, अब वो आवनीय हो गई, तो जो पहले वाली आवनीय थी उसको प्राजहित कहते हैं, इसको शाला मुखी है कह रहे हैं, क्योंकि शाला जो पीछे वाली है उसके मुख पे वहाँ पर है वो, इसको शाला मुखी है कहते हैं, और इसी का नाम प्राजहित है। हो गया, कब ये नाम है, जब उत्तर वेदी में आवनीय आ चुकी है, पहले नहीं आएगा ये नाम, नहीं, हाँ इसको गारह पत्ते बोलेंगे, इसको भी इसको गारह पत्ते बोलते हैं, हाँ इस पर भी चर्चा आएगी कि फिर गारह पत्ते कौन सी होगी, आगे वाली होगी जो आवनीय अब गारह पत्ते होगी या वास्तव में जो गारह पत्ते थी वो है, इस पर भी आगे चर्चा आएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ जो ये गारह पत्ते कहा है ना, ये जो हम 21वें सूत्र में गारह पत्ते यजमानस, ये जो गारह पत्ते है ये प्राजहित है, शालामुखी है, जो पहले आवनीय थी वो ये गारह पत्ते हैं। तो गारह पत्ते यजमानस से व्रतम आश्रित है, उसमें यजमान के व्रत को यानी दूध को रख करके पकाते हैं, गर्म करने के लिए, पकाने के लिए गर्म करते हैं, ऊपर रखते हैं, तो व्रतम अधिष्ठित है पूर्वम अग्निम उपसंचरण। तो पूर्व का मतलब ये है आवनीय जो शालामुखी है, पूर्वम अग्निम उपसंचरण परेण आवनीयम व्रतम आहृत्य प्रयच्छति। तो पहले क्या करता है, अग्निम उपसंचरण, अग्नि की तरफ जा करके, और परेण आवनीयम जो आवनीय है उसके आगे से ले करके व्रत को ला करके, दूध को ला करके प्रयच्छति, यजमानाय प्रयच्छति। ये पर का मतलब क्या है, गारह पत्ते यजमानस्य व्रतम आश्रित्य अपूर्वम अग्निम उपसंचरण, अपूर्व मतलब ये आवनीय हो गई, शालामुखी है, अपूर्वम अग्निम उपसंचरण परेण आवनीयम व्रतम आहृत्य प्रयच्छति अपरेण आवनीयम। तो देखो ये जो है, जैसा मैं समझा, इसमें थोड़ा मैंने इसमें ऐसे कर रखा है कि जिससे के श्रपण हो रहा है, एक तो आवनीय है आगे और एक पीछे, अग्नि, दो अग्नियां हैं। श्रपण स्थल से हो सकता है ये पीछे वाला हो, थोड़ा समझने में ऐसा हो रहा है कि दो दो अग्नियां हो गई, एक इधर एक आगे है, यहाँ पर श्रपण है, यहाँ से लेकर के और आगे वाली अग्नि के बाहर से आकर के यजमान को पह दे रहा है। एक ही अग्नि, एक वो अग्नि, यहाँ से उठा करके चल करके आगे वाली अग्नि से घूम करके फिर यजमान को दे रहा है। एक तो ये है, एक है कि यहाँ से उठा करके बीच में से जा रहा है, दो अग्नियों के बीच में से, और फिर यजमान को दे देता है। ये जो चल करके जा रहा है, वो चलने के तरह का दो बात हो गया, एक तो है दोनों अग्नियों के बीच में और एक है आगे वाली अग्नि के बाहर से हो करके। तो वो संदर्भ दिखाते हुए ये कहना चाहते हैं कि दोनों विद्यमान हैं अभी भी। अगर विद्यमान नहीं होती तो दो के बीच में से जाने का कथन ही नहीं बनता, केवल आगे वाली होती, पीछे वाली होती ही नहीं, इसलिए ऐसे कहा। तो गार्हपत्य यजमानस्य व्रतम अधिश्रित्य अपूर्वम अग्निम उपसंचरण परेण आवनीयम व्रतम आहृत। परेण आवनीयम मतलब बाद वाली जो आवनी है उसके उधर से घूम करके व्रत को ला करके प्रयच्छति यजमान के लिए देता है, यजमान को देता है। और अपरेण आवनीयम अथवा बीच में से आकर के, अपर आवनीय जो हो गई, दो आवनीय हो गई ना, तो अब बीच वाले के बीच में, तो ये अपर वाला भाग हो गया वो। तो इति सकृत उद्धृतम आवनीयम दर्शयति। इससे पता लग रहा है कि आवनीय यहाँ पर सकृत ही उद्धृत है, अभी समाप्त नहीं हुई है, विद्यमान है, बस ये इससे लिंग दर्शन यहाँ से इन्होंने किया है। अगला अधिकरण, बारहवां अधिकरण है। अब इसमें एक प्रश्न उठ रहा है, उसका समाधान है कि पहले वाली जो आवनीय है शालामुखी है, वहाँ से अग्नि लेकर के उत्तर वेदी में जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि पहले वाली आवनीय से सारी अग्नि को उठा करके वहाँ पर ले जाते हैं अथवा उसका कुछ एक भाग लेके जाते हैं, क्या उचित है, थोड़ा या पूरा, ये इस अधिकरण में चर्चा की जा रही है। तो सिद्धांति का मत है अग्नि उत्तर वेदी का शालामुखीय से एक देश है एवं न कृष्णा। तो जो उत्तर वेदिक अग्नि है, आवनीय, वो शालामुखीय का यानी पहले वाले आवनीय का एक देश है, संपूर्ण वहाँ पर नहीं है, सिद्धांत पक्ष है। तो 22वां सूत्र पूर्व पक्षी कह रहा है तत् उत्तर वेद्याम कृष्णम प्रणयेत होम संयोगात अल्प विराम स आवनीय। तो उत्तर वेदी में कृष्ण का प्रणयन करना थी, प्रणयन मतलब यहाँ से लेकर के जो जाना है वो वहाँ स्थापित करना, ये जो प्रक्रिया है उसमें बोले सारे को लेकर के जाना चाहिए, हेतु इसका है होम का संयोग होने से, क्योंकि जिसमें होम किया जाता है वो आवनीय है, वहाँ पर होम किया जा रहा है तो अब वहीं पर ही किया जा रहा है, तो पीछे का क्या काम, स आवनीय वो आवनीय है, इसलिए सारा का सारा जाना चाहिए। आगे भाष्य में देखिए, सो में प्रत्यंचम अग्निम प्रणयंती, प्रत्यंचम अग्निम प्रणयंती, इतने को विपरीत अल्प विराम में लीजिए, प्रांचम, हाँ प्रत्यंचम नहीं प्रांचम, सोमे प्रांचम अग्निम प्रणयंती, इतने भाग को प्रांचम अग्निम प्रणयंती विपरीत अल्प विराम है, तो सोम में ये वचन मिलता है इति प्रणीयमान आवनीय। तो जो प्रणीयमान आवनीय है आगे जो ले जाने किया जाने वाला है, सकला एवं प्रणीय था अल्प विराम होता एक देशम, इति पूरा प्रणयन होना या एक देश होना चाहिए। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है सकलम इति सारा होना चाहिए, कथम होम संयोगात अल्प विराम, ये हेतु है, खोल रहे हैं उसी को, यस्मात उत्तर वेदी का आवनीय सर्व होमानाम अधिकरणम, क्योंकि उत्तर वेदी वाला जो आवनीय है वो आगे के सभी होमों का अधिकरण बनेगा, अतः कृष्णम उत्तर वेद्याम प्रणयेयुः रीति से संपूर्ण को वहां पर ले जाना चाहिए। इस पर सिद्धांती कहता है 23वें सूत्र में शेषम वा कुर्यात लिंगात, नहीं उसमें कुछ शेष वहां पर छोड़ना चाहिए, थोड़ा ही ले जाना चाहिए, इसी प्रकार का संकेत मिलता है, लिंगात ये हेतु दिया है इसने, वचन बताएंगे कई। तो पहला वचन देख रहे हैं, तस्मात पश्चात प्रति पूर्वम अग्निम अभ्युदेति, ये बंद हो गया पूरा। तो इसमें जो पूर्वम अग्निम अभ्युदेति, ये इतने अंश को विपरीत अल्पविराम में लीजिए। तस्मात पश्चात प्रति पूर्वम अग्निम अभ्युदेति, अब आगे जो लिखा है पूर्वम अग्निमिति, जो पूर्वम अग्निमिति, पूर्वम अग्नि में दो दो विपरीत अल्पविराम है, दो की जगह एक एक कर लीजिए। ये इसी पूर्व वाले अंश के में से छोटा सा भाग ले रहे हैं। तो पूर्वम अग्निम इति, पहले वाली अग्नि, इसका क्या मतलब है? शालामुखियो, आ की मात्रा, शालामुखियो यतस तस्मिन्नेव अग्निशेषम दर्शयति। पहले वाली ये जो शालामुखी है, इसको कथन किया जा रहा है, इससे उसमें अग्नि के शेष को बता रहा है कि वहाँ अग्निशेष है, नहीं तो पूर्व अग्नि का कहने का मतलब ही नहीं था। तस्मात एकदेशम एव प्रणयनम न कृष्णमिति, एक भाग लेना चाहिए पूरा नहीं। उद्यत होमश्चाधीयते, और होम के पूरा होने पर ये जो है ना, उद्यत होमश्चाधीयते, यानी जब उसका उद्धरण करके वहाँ आगे ले गए और वहाँ मुख्य आहुतियाँ दे रहे हैं, लेकिन शेष में भी कुछ आहुतियाँ दी जाती हैं, वो बुझ ना जाए उसके लिए प्रयत्न किया जाता है, पीछे वाला बुझ ना जाए उसके लिए प्रयत्न किया जाता है, उससे उसकी विद्यमानता दिखा रहे हैं। तो उद्यत होमश्चाधीयते, ये होम के लिए उद्यत हो गया, फिर भी ये कथन क्या किया जाता है? न वा कृत्रिमः कश्चित् आगमः, अल्पविराम, पूर्वो यत् सन् अपरो भवासी, इतने भाग को विपरीत अल्पविराम में लीजिए एक एक। पूर्वो यत् सन् अपरो भवासी, वैसे तो ये सारा का सारा उद्धृत है, लेकिन इसमें भी ये अंश बीच वाला, पूर्वो यत् सन् अपरो भवासी, पहले वाला जो है वो होते हुए दूसरा होता है वहाँ पर, तुम पहले वाला होते हुए आप आगे वाला भी हो जाओ, तो दोनों की विद्यमानता बता रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं नवा कृत्रिम किंचित आगमा, ये जो पीछे वाला है उसमें कोई कृत्रिम कहीं से ला करके नहीं रखा गया, फिर नहीं किया, वो पहले से था, वही यहाँ पर अभी विद्यमान है। आगे घृते नत्वम तनुवो वर्धयस्व, तो घृत के द्वारा, ये घृत, घृते न मतलब घृत की आहुति के द्वारा तेरे शरीर को मैं बढ़ाता हूँ या बढ़ाऊँ, ये भी एक लिंग हो गया। और आगे कहते हैं मामा हिंसी, ये हिंसी में जो रेफ है, हीप है, रेफ नहीं केवल बिंदी अपने को लेनी है, मामा हिंसी ही अधिगतम पुरस्तात स्वाहा, तो जो पहले वाली है उसको नष्ट ना कर दे और फिर आहुति देता है वहाँ पर, पहले वाली नष्ट ना हो जाए इसके लिए। इति, आगे कहते हैं पूर्वो यत्सन अपरो भवासी, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। इति सती अग्निशेष उपपद्यते, अग्निशेष है तभी ये कथन, ये वचन संगत होता है। आगे यथा अपरम लिंगम, और भी वचन बता रहे हैं, एतम आह्वनीयम आह्वनीयात प्रांचम प्रणयंती, इति पंचमी निर्देशात, तो इस आह्वनियों को आह्वनीय से लेकर के पूर्व दिशा की तरफ वहाँ पर प्रणयन करते हैं, इस आह्वनियों को मतलब उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक उसको इससे आह्वनीय से लेते हैं, दूसरी आह्वनीय है। अब इसमें कहते हैं पंचमी के निर्देश से भी ये बात सिद्ध होती है, कैसे? तो ध्रुवम चयद अपाये अपादाने तत्र पंचमी भवती, अपादान होने पर भी कोई ध्रुव तो होना चाहिए, ध्रुवम अपाये अपादान, तो अगर वहाँ से सारा का सारा ले लिया तो वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो कुछ ना कुछ वहाँ रहना चाहिए, उसमें से हमने लिया है, इससे भी सिद्ध होता है कि वहाँ बचती है। नहीं, कुंड का कथन होगा तब तो चल जाएगा, अगर अपादान हम कुंड से ले रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन उसे अग्नि से मान करके ले रहे हैं तो अग्नि भी, अग्नि वहाँ बचनी चाहिए, अग्नि अर्थ है तो अग्नि में बचनी चाहिए, सारी नहीं लेनी चाहिए। देखो एक पात्र में दूध रखा हो और हम कहें कि वहाँ पात्र से दूध ले लो, तब तो सारा दूध अभी ले सकते हैं और वहाँ बचा रहे आवश्यक नहीं है, लेकिन कि पात्र में दूध है उस दूध में से दूध ले लो, पात्र में स्थित दूध से दूध ले लो, अब हम अपादान कहाँ से देख कह रहे हैं, मुख्य अपादान दूध से दूध ले लो, तो अगर कोई व्यक्ति सारा दूध ले ले तो नहीं, आपको उसमें से लेना है, यानी सारा नहीं लेना है, वहाँ रोटियों से रोटियाँ ले लो, वो रोटियाँ रखी हुई हैं उनसे ले लो, अब कोई सारी रोटी उठाएगा ना तो बात नहीं बनेगी, जितनी रखी है कम है तो उसमें से लेनी, यानी छोड़नी है वहाँ पर, पूरी नहीं आप ले सकते। हाँ, किसी को कहा कटोरी में सब्जी रखी है, उस सब्जी से सब्जी ले लो, तो वहाँ पर छोड़नी पड़ेगी, पूरी नहीं ले लेंगे कि आपने कह दिया था वहाँ से ले लो, मेरे को जितनी चाहिए उतनी ले ली। कुछ स्पष्टीकरण होना चाहिए, या तो कि वहाँ से आप ले लो जितनी इच्छा है ले लो, सारी ले लो, और नहीं तो फिर पूछना पड़ता है कि भाई कैसे ले लूँ, ये तो थोड़ी दिख रही है, सारी लूँ इसमें से भी थोड़ी सी लूँ। पूछ लेते हैं लोग बाग जो व्यवहार वाले होते हैं कि भाई ले रहा हूँ, बोले और कोई बचा हुआ तो नहीं है, और कोई खाने वाला तो नहीं है, आपने खा लिया या नहीं खा लिया, ये पूछ लेते हैं। सामने वाले ने तो कह दिया कि ले लो खा लो, जो कहने वाला है बोले उसने भी खाया या नहीं खाया, वो पूछ लेते हैं, उसके अनुसार फिर व्यवहार करते हैं। तो ध्रुवम च यद अपाई अपादाने तत्र पंचमी भवती सत्येव अग्निशेष उपपद्यते, तो इससे अग्नि का वहाँ पर पता लगता है। अगला अधिकरण 13वां, तो जब अब ये प्रसंग बोले रहे हैं कि जब उत्तर वेदी में आवनीय आ चुकी है, तो पूर्व में जो आवनीय थे उसका क्या होगा, उसका क्या नाम होगा, वो बता रहे हैं। तो ज्योतिष्टो में उत्तर वेदिक है शाला मुखी है गार्हपत्य संपत्ति थे, उत्तर वेदिक होने पर जो शाला मुखी है आवनीय थी वो गार्हपत्य संपन्न हो जाती है, वो गार्हपत्य बन जाती है। प्राचीन गार्हपत्यश्च प्राजहितः, और जो प्राचीन गार्हपत्य है यानी जो प्राचीन गार्हपत्यश्च प्राजहितः, वो प्राजहित में गलत बोल गया, फिर प्राजहित तो उसको बोलेंगे जो पहले वाला गार्हपत्य था, जो पहले वाला गार्हपत्य था ना उसको प्राजहित का है, उसीलिए वो वहाँ पर भी गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, ये जो गार्हपत्य है ना ये प्राजहित गार्हपत्य है, और प्राजहित गार्हपत्य पहले वाला होता है, दो गार्हपत्य हो जाएंगे, एक आवनीय जो गार्हपत्य बन गया, एक वास्तविक गार्हपत्य। जो पहले वाला गार्हपत्य है ना उसको प्राजहित कहते हैं, आगे वाले को नहीं, पीछे जो आगे वाले को शाला मुखिया कहेंगे, उसको शाला मुखिया। हाँ हैं, नहीं आगे वाला मतलब, हाँ उत्तर वेदिक जो है वो तो आवनीय ही रहेगी, आगे वाली मतलब गार्हपत्य से आगे जो आवनीय है उसको शाला मुखीय कहेंगे, प्राजहित पहले वाले गार्हपत्य को कहेंगे, ये दूसरा गार्हपत्य और आ गया है। तो जो आगे वाला है मतलब जो आवनीय था वो जो गार्हपत्य ने बना वो शाला मुखीय हो गया, और जो पीछे वाला गार्हपत्य था प्राचीन वाला वो प्राजहित नाम से कहा जाएगा। 13वां अधिकरण 24वां सूत्र, आवनीय विभाग स पुरस्ताद उत्थियते, आवनीय का जो विभाग है तो सब पुरस्तात उत्तरीयते, वो आगे ले जाया जाता है यहाँ से। तो आगे कहते हैं प्रश्न, किम शाला मुखी है प्रहृतौ उभौ आवनीय उत शाला मुखीयो गार्हपत्य इति, तो जो शाला मुखी है से लिया हुआ है प्रहृत है, तो ये दोनों आवनीय कहलाएंगे, पीछे वाला भी विद्यमान है बता ही दिया, समाप्त तो नहीं होता है, तो जब ये दोनों है तो ये दोनों ही आवनीय कहलाएंगे, अथवा शाला मुखी है उसको गार्हपत्य कह देंगे। तो पूर्व पक्षी इस पे कहता है उत्थृतः आवनीयः, अल्पविराम, जो उत्थृत होता है उसको आवनीय कहते हैं, कहाँ से उत्थृत होता है, गार्हपत्य से, तो जो शालामुखी है आवनीय है वो भी तो उत्थृत ही है। तो कहता है उत्थृतः आवनीय स एव द्विधा कृतः, और वो जो उद्धृत था आवनीय उसी को तो दो तरह से आपने कर दिया, दो भागों में बांट दिया, तस्मात् उभौ अपि आवनीयौ एवेति आवनीयौ एतौ इति, ये दोनों ही आवनीय कहलाएंगे। इस पर सिद्धांती कहता है 25वां सूत्र, गार्हपत्यो वा शेषो लिंगात, वो गार्हपत्य कहलाएगा, शाला मुखी है जो आवनीय था वो अब गार्हपत्य कहलाएगा, गार वा शेषो लिंगात लिंग से। तो सम्मार्ष्टि गार्हपत्यौ, ये एक वचन दिया तो इसमें द्विवचन देख रहे हैं, सम्मार्ष्टि गार्हपत्यौ, तो गार्हपत्य को सम्मार्जन करता है, तो दो कहाँ से आ गए हैं, तो इति प्राजहित शाला मुखी है, ओहो दो प्रकार के गार्हपत्य, एक प्राजहित और एक शालामुखी है। गार्हपत्याद उद्धृतः, इसको या के बाद में दू जोड़ लीजिए, गार्हपत्याद उद्धृत दू, गार्हपत्याद उद्धृत आवनीयः अल्पविराम, स एव द्विधा कृत गारहपत्ते से जो उद्धृत किया गया था आवरणीय वो दो भागों में बांटा गया और तस्माद उभौ अपि आह्वनीय एतौ इति ये जो वचन किया था उसमें कहते हैं गारहपत्य शब्दाभिधेयत्व गम्यते। इसमें गारहपत्य शब्दाभिधेयत्व, इसमें गारहपत्य का शब्दाभिधेयत्व शब्द का कहने का जो आधार होता है वो यहाँ पर जाना जा रहा है। कैसे? देखो पूर्व पक्षी ने अपनी अपनी दृष्टि है, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था पीछे, आवनीय कौन सी होती है, उद्धृता आवनीय, जो उद्धृत होती है वहां से उठा करके लाई जाती है वो गारहपत्य वो आवनीय कहलाती है, जो लाई जाती है वो आवनीय कहलाती है और वो गारहपत्य से उठा के लाई गई इसलिए आवनीय है और उससे आगे वाली भी लाई गई है इसलिए वो भी आवनीय, दोनों आवनीय हो गए। सिद्धांति क्या कह रहा है कि जहां से उद्धृत करते हैं उसको गारहपत्य कहते हैं, जिससे उद्धृत करते हैं, जिससे उद्धृत करते हैं उसको गारहपत्य कहते हैं। तो वो जो आवनीय थी उससे उद्धृत करके एक नई आवनीय वहां पर कर ली गई, तो यहां से उद्धृत किया ना, तो जिससे उद्धृत करते हैं उसको गारहपत्य कहते हैं, तो ये गारहपत्य हो गई। वो पीछे वाले को देख के कर रहे हैं, जिसको उद्धृत करते हैं वो आवनीय होती है, ये कह रहा है जिससे उद्धृत करती है वो होती है वो गारहपत्य होता है, उसी को दो अलग अलग दृष्टियों से कह रहे हैं। तो सिद्धांति ने क्या कहा, गारहपत्य शब्दाभिधेयत्व गम्यते, गारहपत्यात् उद्धृतः आवनीय। आगे पूर्व पक्षी कहता है ननु लिंगम एतत् का प्राप्ति, प्रमाण दीजिए। सिद्धांति कहता है प्रहृते होम आमनानात्, प्रहृते होम आमनानात्, तो प्रहरण करके वहाँ से हटा करके होम का कथन मिलने से, तो वचन आगे दिया है सर्वाणि आवनीय कार्याणि प्रहृते कर्तव्यानि। प्रहृत में, प्रहृत मतलब है जो वहाँ से उठा करके लाई गई है शालामुख से, यानी तो उत्तर वेदिक, तो सर्वाणि आवनीय कार्याणि प्रहृते कर्तव्यानि अल्प विराम, उत्तर वेदी में करने चाहिए सारे कर्म। और शालामुखी है गारहपत्य कार्याणि, जो शालामुखी है आवनीय है उसमें गारहपत्य कर कार्य किए जाने चाहिए, ये वचन मिलता है, ये प्रमाण हो गया। आगे वर्णकांतरम, इसी सूत्र को दूसरे ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, थोड़ी व्याख्या है, यानी व्याख्या वर्णन का अंतर है इसमें। सूत्र वही है पूर्व पक्षी का जो हमने पीछे 24वां देखा था, अधिकरण इन्होंने ये 14वां लिख दिया है उसी का, आवनीय विभाग स पुरस्ताद उत्त्रियते। तो क्या कहते हैं भाष्य में अंतर क्या, किम एकम एव आवनीय प्रहृत शाला मुखीय भेदेन ही मन्यन्ते आहोस्वित प्रहृत आवनीय गारहपत्य इतरायति। तो बोले क्या एक ही आवनीय है, प्रहृत और शालामुखीय भेद से जानी जाती है, प्रहृत ये एक हो गया और शालामुखीय दूसरी हो गया, आहोसित प्रहृत आहवनीय, जो प्रहृत है वो ही केवल आवनीय है और गारहपत्य इतरा, इतर मतलब जो दूसरी है कौन सी शालामुखी है वो गारहपत्य है। ये प्रश्न उठाया तो आगे उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी ही कि आवनीय एवायम द्विधा व्यवहृता इति मन्यामहे, आवनीय ही दो भागों में बांटी गई है ऐसा हम मानते हैं, गारहपत्यात् प्रणीतस्य ज्योतिषो द्विधा करणात्, गारहपत्य से जो प्रणीत थी उस अग्नि के दो भाग कर दिए गए, यथा वरुण प्रकाशेशु वेदी भेदेन द्विधा कृतोपि आवनीय एव। उदाहरण दे रहा है जैसे वरुण प्रकाश में वेदी का भेद किया जाता है, दो वेदियाँ होती हैं वहाँ पर, तो द्विधा कृतोपि आवनीय एव, दो कर देते हैं तो भी आवनीय ही कहलाती है, अभी तो सामान्य एक होती है उसमें दो होती हैं। उभाव अग्नि प्रणयतः, वहाँ ये वचन मिलता है, दो अग्नियाँ वहाँ प्रणयित की जाती हैं उत्तर वेदी, वहाँ की उसकी शाला उसमें चित्र में भी मिलेगा दो होते हैं वहाँ पर। तो बोले दो होते हुए भी दोनों आवनीय ही कहलाते हैं, यहाँ पर भी दो होते हुए आवनीय ही कहलाएंगे। तद्वत अत्रापीति प्राप्ते ब्रूमः, इस पर सिद्धांति कहता है गारहपत्य एव तच्छ्रूयते। कोष्टक में लिखा है सिद्धांत सूत्रे पाठांतरम, ये सूत्र सिद्धांत का यानी सिद्धांति का था, इसमें पाठांतर है, यानी 25वां सूत्र जो पीछे था वो जू का तो नहीं लिया है, वर्णकांतर होता है तो सूत्र दोनों जू के तो लिए जाने चाहिए, इसमें थोड़ा सा अंतर है, गार्हपत्यो वा शेषलिंगात, यहाँ पर है गार्हपत्य एव तश्रूयते। भाष्य, गार्हपत्य वे आयम शालामुखी है, जो शालामुखी है वो गार्हपत्य है, तत्र गार्हपत्य गार्हपत्य शब्द श्रूयते, ये वचन मिलता है सम्मार्ष्टि गार्हपत्यो इति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यही वचन पीछे भी आया था। तो प्राजहिते शालामुखी गार्हपत्य योगो न विरोधसते, और जो प्राजहित है और शालामुखी है इसमें गार्हपत्य का संयोग परस्पर विरोध को प्राप्त नहीं होता है, दो गार्हपत्य हो गए तो इसमें कोई विरोध नहीं होगा परस्पर। पीछे जो सम्मार्ष्टि गार्हपत्य हो इसको इन्होंने लिंग मान करके किया था, यहाँ पर सीधे सीधे क्या था श्रूयते, श्रुति को ही मान उसको कि साक्षात मिल रहा है हमारे को, इस रूप में अर्थ को बदला है। अगला अधिकरण 15वां। तो अब ये जो दो गार्हपत्य हो गए तो कौन सा कर्म किसमें किया जाएगा, किसमें किया जाएगा, इसको लेकर के कुछ चर्चा है यहाँ पर। तो ज्योतिष्टोम में गार्हपत्य कर्माणी शालामुखीये एव, तो ज्योतिष्टोम में, ज्योतिष्टोम से संबंधित जो गार्हपत्य कर्म है वो शालामुखीये में होते हैं। तो पीछे वाले गार्हपत्य में क्या होगा उसको फिर बताया गया है, उनके अलग अलग कार्य होते हैं। दो गार्हपत्य हो गए, कुछ कार्य शालामुखीय गार्हपत्य में होंगे और कुछ प्राजहित में होंगे, वो बताएंगे। तो स्थितम इदम शालामुखीयो गार्हपत्य इति, तो ये तो स्थिर हो गया, निश्चय हो गया कि जो शालामुखीय है वो गार्हपत्य संजयक हो गया है। वो तत्र सर्वाणी गार्हपत्य कार्याणी न वा इति विचार्यते, तो गार्हपत्य से संबंधित सारे कार्य उसमें किए जा सकते हैं नहीं शालामुखीय में, ये संदेह है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है सर्वाणी सब होने चाहिए, कुतः विशेषाभावात, कोई विशेष तो कथन किया नहीं है। अयम अत्र पदार्थ कर्तव्य अयम न इति विशेषो न गम्यते, कि यहाँ ये करना चाहिए यहाँ ये नहीं करना चाहिए, कुछ विशेष तो जाना नहीं जा रहा है। गार्हपत्यश्चे शालामुखीय अल्पविराम, और गार्हपत्य अगर ये शालामुखीय गार्हपत्य है तो तत्र सर्वाणी कर्तव्यानि इति प्राप्ते ब्रूम, सब कुछ करना चाहिए वहाँ पर। इस पर सिद्धांती उत्तर दे रहा है 28वां सूत्र, श्रुति भूतानाम, यूं कर लीजिए, यहाँ तो ये त्रुटित पाठ है, इन्होंने नीचे बीच में कोष्टक में दिया है, श्रुति भूतानाम दार्शिक प्रकृतेश्चाधिकारात। तो श्रुति भूतानाम जो श्रुति में पढ़े गए हैं, दार्शिक, दार्शिक मतलब ये जो दश पूर्णमास आदि के जो होते हैं वो कार्य हैं, प्रकृतेश्चाधिकार, प्रकृति से वहाँ का अधिकार प्राप्त हो रहा है, तो दश पूर्णमास के जो कर्म होंगे वो तो प्राजहित में होंगे, और जो ज्योतिष्टोम से संबंधित कार्य होंगे वो शालामुखी में होंगे। भाष्य में यही बताया, शालामुखी यस्य दीक्षणीयांतर कालम प्रणयनम सोमार्थम इत्युक्तम, इसको अन्वय ऐसे करेंगे, दीक्षणीयानंतर कालम, दीक्षणीया के बाद के समय में शालामुखी का जो प्रणयन है वो सोम के लिए किया जाता है, इत्युक्तम ये कहा गया है। सोम प्रकरणे यानी कर्माणि श्रूयन्ते, तो सोम प्रकरण में जो जो अन्य अंग कर्म कहे जाते हैं वो द्वाभ्याम गार्हपत्ये ज्योति, ये उदाहरण दिया उन्होंने एक कर्म का, तो द्वाभ्याम का मतलब है द्वाभ्याम मंत्राभ्याम, दो मंत्रों से गार्हपत्ये ज्योति, गार्हपत्ये में होम करता है आज्येन, आज्य के द्वारा घृत का, घृत की आहुति देता है। अब ये गार्हपत्ये में जो होम कर रहा है ये, इस प्रकार के जो ये कर्म सुने जाते हैं इत्येवमादिनी तावन्ति एव तत्र क्रियेरन, उतने ही वहाँ पर किए जाने चाहिए। शालामुखीय गार्हपत्य में जो कर्म सुने गए हैं, विशेष कहे गए हैं, वही वहाँ पर किए जाने चाहिए। क्यों? प्रकरणात् सौमिक का प्रकरण है, सोम का प्रकरण है, तो उससे संबंधित कर्म वहाँ होने चाहिए। यानी च दशपूर्णमास प्रकृतिकानी, तो जो दशपूर्णमास की प्रकृति वाले हैं, यानी दशपूर्णमास जिनकी प्रकृति है, ऐसे जो कर्म है, यानी विकृति कर्म, दशपूर्णमास प्रकृति वाले जो विकृति कर्म है वे, तो यानी च दशपूर्णमास प्रकृतिकानि तेषाम अपि नात्यंत विकारित्वम, उनका अत्यंत विकारित्व नहीं है सबका सब जो कि विकार को हो, अल्पविराम, स्वेन गार्हपत्येन संबंधात, उनका अपने गार्हपत्य से संबंध होने से, अपना गार्हपत्य मतलब प्राजहित, कि ये विकार हैं दशपूर्णमास के विकार हैं। विकार का ये मतलब नहीं होता कि उसमें हर चीज़ बदल जाएगी, दशपूर्णमास से संबंधित कार्य गार्हपत्य में किए जा रहे थे, अब उसकी जो विकृति है अब चूंकि वो विकृति है इसलिए गारह पत्ते में जो दशपूर्ण मास के कर्म कर रहे थे वो गारह पत्ते में भी नहीं किए जाएंगे, अग्नि का भी विकार कर दिया वो भी और कहीं ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो सब कुछ विकार नहीं होता है, यानी कुछ चीज़ें वो की वो भी रहती हैं। आगे लिंग दर्शनाच 29वां सूत्र है, ये चिन्ह भी प्रतीत होते हैं हमारे को इस बात की पुष्टि के लिए, सिद्धांति कह रहे हैं। प्रांचम अग्निम प्रहरंती उत्पत्निम आनयंती अल्पविराम अन्वनांसी प्रवर्तयंती अल्पविराम, इसको बंद कर लीजिए यहाँ पर, विपरीत अल्पविराम दोहरे विपरीत अल्पविराम प्रवर्तयंती पे बंद कर लीजिए, ये वाक्य पूरा हो गया। तो प्रांचम अग्निम प्रहरंती, तो पूर्व दिशा में अग्नि का प्रहरण करते हैं, और पत्निम उदानयंती, उत को आनयंती के साथ में जोड़ लेंगे, पत्नी को शालामुखी में लाते हैं, और अन्वनांसी, अन्वनांसी मतलब ये शकटानी, शकट अर्थ होता है, शकटानी प्रवर्तयंती उनको चलाते हैं। ये एक वचन पूरा हो गया, अथवा अथवा कह करके दूसरा वचन दे रहे हैं। अब यहाँ अस्य ईशा, यहाँ से विपरीत अल्पविराम लीजिए दोहरा, अस्य ईशा धिष्णियो हीयते सो अनुध्यायति अल्पविराम स ईश्वरो रुद्रो भूत्वा प्रजाम पशुं यजमानस्य शमयितो यर्हि पशुम अप्रीतम उदंचम नयन्ति अल्पविराम तर्हि तस्य पशुश्रपणम हरेत अल्पविराम तेनैवैनम भागिनम करोति। ये बंद हो गया, पूरा हो गया। तो ये जो धिष्णियाँ जो हैं, धिष्णियाँ सात धिष्णियाँ होती हैं, वो जो आयतन होता है जहाँ अग्नि को रखते हैं, आधार होता है धिष्णीय संजय। तो अस्य ईशा धिष्णयो हीयन्ते सो अनुध्यायति, वो चिंतन करता है जिसमें उसमें नहीं रखा तो बोले मह्यम न प्रदत्तम मह्यम अपि दातव्यम, मेरे को नहीं दिया मेरे को भी देना चाहिए, ये अनुचिंतन करने लगता है वो अनुध्यायति अल्पविराम। स ईश्वरो रुद्रो भूत्वा, वह ईश्वर यानी स्वामी रुद्र हो करके प्रजाम पशुन यजमानस्य शमयितो, अर्थवाद है वैसे निंदा के रूप में, यही पशुम अप्रीतम उदंचम नयंती, तो जिस पशु को भी अप्रीत हुआ उधर ले जाता है, तरही तस्य पशु श्रपणम हरे, तो उसके पशु श्रपण को हरण कर लेता है, तेने व एनम भागिनम करोति, इससे उसको एनम तेने व एनम, एनम मतलब यहाँ पर ये शालामुखिये के लिए कहते हैं, उससे इसको शालामुखिये को भागी कर देता है अग्नि को, इति पशु श्रपणे नैव प्राजहितस्य भागित्वं बुरं ब्रुवन अन्येषां गार्हपत्ये कार्याणां शालामुखिये करणीयत्वं मन्वीत इति। तो इसे पशु श्रपण के द्वारा प्राजहित का भागित्व बोलते हुए, सीधे सीधे नहीं परोक्ष रूप से बोल रहा है, तो पशु श्रपणे प्रश्रण के द्वारा प्राजहित का भागित्व बोलते हुए, पीछे वाला जो है उसका प्राजहित का भागित्व बोलते हुए, अन्येषां गार्हपत्ये कार्याणी, अन्य के जो गार्हपत्य कार्य हैं वो शालामुखीय में करने योग्य हैं ऐसा ये मानते हैं, इससे यही सिद्ध होता है। तो ज्योतिषों में गार्हपत्य कार्य जो हैं वो शालामुखीय में ही होंगे, ज्योतिषों से संबंधित शालामुखीय में होंगे गार्हपत्य कर्म, और दशपूर्ण मास से संबंधित पीछे होंगे, और ये भी जो संकेत दिया ये भी पीछे होगा, लिंग भी जो दिया वो भी पीछे होगा, तो इससे पता लगता है कि वो भी है पीछे वाली भी। हाँ राजहितस्य भागितं ब्रुवन पशु श्रपण, वो वहां पर कहा है इन्होंने, वहाँ पशु श्रपण कहा है, तो इससे उसका भागित्व बोलते हुए इसको ये करना है, तो बाकी के जो कार्य हैं वो गारे पत्ते में दुशालामुखी में होंगे। हाँ तो इसको ये पशु श्रपण को वहाँ पीछे की तरफ कह रहे हैं, ये अलग प्रसंग हो गया। सामान्य रूप से ऊपर जो कहा है ना कि सौमिक होंगे वो शालामुखी में होंगे, दशपूर्ण मास के होंगे वो प्राजहित में होंगे, लेकिन ये और आगे की बात है, पाशुक से संबंधित एक और वचन मिल रहा है, तो उससे भी पता लगता है कि वहाँ भी कुछ कार्य हो रहे हैं, सारे के सारे कार्य शालामुखीय में हो रहे हों ये बात नहीं है, पीछे भी हो रहे हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज, प्रणाम। सभी को सादर हुआ है।